ko ha mba du ngeen nek mba du ngeen nek wallahi ni sa qalu khale nako papa na'budu ilahak na'budu ilahak sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek allah akbar na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nak dañu bañ nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu jamm wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu amatul ah xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna ligeyam mom jana wacce na tabarakal yalla mu ne tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak dom yu bax yi tilka ga yoyu ummatun ab xet lañu qad qalat dem nañ nisan ñu bax ñe dem nañ xet won ak laha mom ma kasabat lam defon yobuna lam defon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi lesa walakum yeena nara mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nan yobu lañ defon walakum yeen ñi yeen nara mom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kan dulen laaj yeen amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax ni fi wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem nañ yobbu seen lañ def yeen nabi yeen fi def lu ngeen fi def yeen ko def taa bi dal lay jox ñet passé ak présent ak futur ñet la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi mo la suyon neeku ci sa yoon neeku ci présent bi mo la ya ko def fitri mo la sa yoon neeku ci mu jax tak ma tax soone lañu bax ni ligey yoon doyna nan ko añe yalla ne la ñu bax ñu neeku fon ñom dong di kay so bëgg añe da nga añ ñu bax ñak safan ba waaw kenn yaa fon ak serigne la bëgg añe la serigne ci ligey yoon yalla ne deet tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat motax kenn ku nañ ñun day fexé ba histoire livre histoire ibn sato te bindé ko yiw nak ndax histoire mom bo fecé ba siw mu bind la waaw bo misigé ba siw mu bind la bo fi dundé sa diiné bam lér yar ci sa domit histoire bind la wa zikruka ba'da al-mawt umrun thani bo dé ba nopi nan diiw nan ndaysa ya gi dund ba légui wallahi ndaysa wa qalu nenañ kunu hudan nek len ay yahud ño bañ aw nasara wala ngeen nek nasaran akay ño bañ neena bu ngeen ko defé tax te do la ngeen djub bu ngeen bëgge djub dal da ngeen nek yahud mba nasara e way ndaw xol neelen duñu nek yahud duñu nek nasara bal li fi nek millata ibrahima dine ibrahima ci lañuy nek hanifa jeng bayi fi yenen dine yi wama kana bukutun mom ibrahim minal mushrikina ci ñi bokale yalla xolo wax len ne amanna billahi gem nan yalla wama unzila ilayna ak liñ wacce ci ñun te moy alquran wama unzila ila ibrahima ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaqub ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yont yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sadiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw min rabbihim joge sen borom la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn kenn minhum ca yonent ya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu omatu yalla nak lañu omatu gem yonent yi omatul yalla fa in amanu buñu gemé non la dé bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ni ca lola faqad ihtadaw jubnañ ku gem li ngeen gem jubna yalla néna ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu gemoyo bañ ko gem fa innama li fi nek subaba gematuñu hum ñom fi shiqaq ñi ngi ci ak wuté fa sayaksikahum Allah yalla dina la fegal seenu ay fa sayaksikahum Allah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayaksikahum Allah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubuk yalla lay yor sibaqatullah julit ciubuk yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala setti ko nako wala legi nek nga ngand yahud wala vrai nasrani yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallah ci bugu yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xoy rek ne tabarakallah mu niru nako wa man ahsanu min allah si bakha kan mo gëna bax ci bugu yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko bax la ciub le ciub moy couleur melaw ila yalla yi moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm khul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yeenit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yeen mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallay yalla suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbaat ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñen jur ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam amillah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqo ta toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signature min allah bu joge ci yalla wala indo fi mom mine lay bu joge ci yalla kuy neub signature ñu ko wax cede kenn dakula to kuy cede da ngay cede deug bul neub deug ngir ki ngay faral motax boy cede fu ñuy takke bul bayyi rek ñu nek fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom la xiyamé buñu mayé fi waxale bu jibo bu mayé da ngay jog taxaw né kuñ doon mayé kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu lé yalla laaje li ñu doon sédd lay wax non sama borom do fa demone quoi pour yé ci goro gi ah ñu jar na leral tabarakallah ñu tok rek ñu jog nga jog baxut ko defé ñi waxi dox ca kaw waaw sukay lañ doon mayé bacci lañ ko may may nako juroomi témèr duggal na ci témèr tay ngon lay sey wa salam ko defé jigen ñepp am jëkkeur 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكد بخافل بسجن عما تعملون تلك الدف تلك دمنا غايو يا أمة أو خير لي وقال نقول ليه مغاق قد خلت لينا لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلو من فقو ولا تسالون يين كندل لاج عما كان لا نكون يعملون دون كو ديف نيوم تبارك الله لغي تاي نك سونو بروم دادي جيخال نك تي يهودي واو قفنا لين واخنا سيري شك دغنا سي سيني مير ليرال نكو با تبارك الله légi tay nak mu tambalé ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa boy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tur tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mbop yalla néna sayaqulu dana ma sa wax as-subha'u dafi minan nas ci nit ñi ma wallahum wa julli lulen walbati an qiblatihim allati cha sen qibla ja nga xamne kanu alayha cha lañ dan julli yalla mo ne yent bi dañ la ko ma sa wax dof yi nak ñoo la koy wax ñan ñoy dof yi al yahudu fa yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom dusmiku ci ay jeufuma ci waxam lañuy xam nak dof la yalla neena yahudi ay dof lañ nasrani ay dof lañ say yaqulu subha ali sallallahu alayhi wasallam ñu ñewé medina da daan julli di jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom ben wer di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko nang lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé dof yi dañ wax lutax ci bayyi su dañ jublu du jublu fi ñoñu mu tuddi ay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoñu yalla tuddi ay dof ñoñu lañuy roy ñun tay ku solo wut ñi dof yi solo pour yow bokko té dof yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisée waaw ben jëkkeur bu ñu modernisée un oustad modernisée yeen seen oustad bi moderne parce que dafa sikim lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti ne moderne yalla neena ñoo ñu ay dof lañ ba mbokk ku takum def ngeen saxal di ko wax bu ñepp isaay ko sey day def ba bu ñepp isaay kay ko sey rek def kon do fi dañ wax li ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha way bu la ko waxe xul tanku la neel lillahi yalla mom al masriqu tanku wal maghrib mom mom saw yalla muy julilu mom mom tanku mom mom saw bu ko neexe ndiko julil fu ko neex mune jom len fa ha netan lolu fi yalla wax affaire bi du logique affaire bi du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tam agni mu ne do ko fi agni nak ceebu jeen lañuy def yalla ne waaw xana momul dépense waay yalla yi djublu lañ fi ñu la lutax mu ne ma mom fi yaa di yalla moy orienté ma insha Allah ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu djub yalla ñu ci tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lañ leen def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xet wasata wu digg doomu yeen eppalu leen yeen yesu leen kon seen xibla war ta epp war ta yees lay leesa xet yu nante bi alayhi salatu wassalam war ñu nek ci leen lu epp nda muy lu yees wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay xede ala nas ci nit ñi bu yamal xiyamé yeen xéetu muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yeen wara xede nit ñi bu yamal xiyamé ha kon war nañu defar waat nara dem bu yamal xiyam yalla nañu ala xéetu muhammad ñu ñoo ngi ni mu ne yeen xede xéet yi war nañu nek ñun ay royal kon lañu doon ha war ñoo doon ñu sekkal bop baram ko bam ne baram nga nan rahman la ha kon do tane xeer yele am dit waro nek koy gess kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën len ñom ñi defaru ko def yu tud yeug ci xewandi waro ca bok gisulo ñi ay iliman lek ca ci mbedd mi yeen bu len nexe lek ciaf ci mbedd mi waye yeen man lek ciaf ci mbedd mi adiye de lol l'islam da koy tere ah ñaaral ba gaay da nga am iliman fekk muy footing ñu dakk ko manel waaw iliman jog fajar sumi ko def yaram neen ci mbedd na gaay nako waaw parce que dafa am noy waram mel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak ñub mat degi nak moy di nek ci mbedd mi ak ñu remi nek yoy xamal fi nek ni la mustage waxon gaay rek mustafa ñun day dañuy sétan sabar suñu iliman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mu ne waaw comme ñeppay sétété mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi deysan ko mëna jang la wa yakuna ar-rasul yunt bi nek alaykum ci yeen shahida di len sédé yunt bi mo len wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dante bi mala yunt bi wara xamé bu ñëwé day wax ah ci yow la nga nan ma dé mu len non ci yow ha nga yagg fa fa yagg xéte dé kon dañuy fexé ba bu ñu xédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tud na tudot bo fi tuddé Ousseynou ñaan la wuss bu yama xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yoon ci bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yoon ci mo ñu sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne de len japp lu bari ndax njapp li ngeen di japp day def ab wéx wéx ci seen jey, def wéx wéx ci seen loxo yi, def wéx wéx ci seen tànk yi. Ku ma joxol ci yeen rek daal ne haza min ummati, daal di ñëw di dugal ci biir. Allahu akbar. Loolu jar nay japp ba sa loxo yu boy. Hein, wallahi ndeysaan jar na ko. Ku ma xool rek ne haza min ummati, gis benn wéx wéx yi, benn pelle waa, gis jébb loxo yi, tabarakallah. Loolu jar nay japp de mbokk yi, dee leen japp. Wama jaalna, defuñu al qiblata allati, qibla ja nga xam ne kunta alayha, ca nga nekkoon, defuñu ko illa lu dul li na alama, ngir bëgg a xam may yattabiu rasula, kan mooy topp yonente bi, mimma yanqalibu, ci kay walbatiku ala aqibahi, ci ginnaawam. Lii rek a tax ma defoon ko, dama bëggoon a xam ñii topp yonente bi. Ma ne ko jublul fii juróom benn weer, daa ne ko bàyyi ko jublul fii. Léegi nag seen ba xam ko koy topp. Xam nga loolu yombul, boo si amee benn sëriñ nga jékki-jékki gis ko mu bàyyi lam nekkoon na ci leneen, nga bàyyi ko. Mim masala rek, boo amul sëriñ bu ne ci masala nga jékki-jékki bàyyi ko gis mu bàyyi masala rek, boo muy jur nga bàyyi ko. Benn misaal sama doon def ni, ba benn bis rek ma ñëw jàkk ji daal ni allahu akbar, ni nii mais oustaz Sall day saddlu léegi. Ma oustaz sérieuxwul quoi. Waaw, benn masala kepp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko loolu rek moo taxoon ma wax la jublul fi mu yàgg mën a jublul fi, waaye du dara. Moo tax loolu lu jar a bàyyi xel la. Dana tax it nga xam ne bis boo nekkee ci masala boo gisee mu ko gën a wér da nga ca mën a jóge dem ca mee. Lu ko mooy doo ci jóge mukk da nga koy matt rek, ndeku wutal ay lay nag. Walakin waaye, walakin waaye, walakin waaye. Waaw, mu jeex tag. Wa in kaanat, donte dafa nekk la kabiratan, di lu jafe. Walbatiku yonente bi, walbatiku nga walbatiku topp ko ak a jafe. Illa ala allazina, lu dul ci ñi nga xam ne hadallahu, yàlla jubal na leen. Ñoo ñoom day yomb ci ñoom, wallahi ndeysaan, ñoo ñoom day yomb ci ñoom. Wa ma kaana allahu, yàlla nekkul nag li yuddi adi sànq imaanakum, seen julli yu njëkk ya, julli yi ngeen daan julli muy jubli baytul maqdis, yàlla mu ne nangu woon naa ko ba noppi duma ko yàq. Kon imaanakum fii salaatakum lay julli lay tekk, wala salawaatakum, seen julli ya, waaye du tekk seen gëm ga. Waaw, inna allaha, yàlla la raufun, ku ñeewante la, rahim, ku yërëmele binnaasi ci nit. Qad nara, gis nañ la, qad nara, gis nañu taqalluba wajhika, walbatikuk sa kanam gi, fi samaai, ci asamaan. Ñu lay xool rek ngay xool asamaan ngir bëgg xeb la, ndax yow li ñoo ko doon ñaawal. Naan ko waaye yow dan yaa ngi nii luñ def nga safaanoom ñun. Ah, lu tax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal. Waaw, léeg-léeg rek mu xool ci kaw ci nu te du wax yàlla, yàlla changer ma xib la. Déedéet yu ndib di wax loolu ndax ku amoon ay teggin la sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla nag gis naa ni nga doon defoon. Tey fa la nu walli yannaka, dañ la féetaleeg xiblatan, xibla joo xam ne tardaaha, danga ci kontaan. Mu ne ah, mu ne ko waaw. Fa walli wajhaka, jëmalil sa kanam shatra al masjidil haram, ca walli kaaba ga. Dañu sëlmalee rek benn saaba daw, fekk ay saaba yuy julli takkusaan, mu daal di jàng aay ji. Qad nara taqallub wajhika fi samaa falanuwalliyannaka xiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatra al masjidil haram sadaqa allahu al azim. Rek saaba ya doon julli daal ne wéréet ci biir julli gi de. Moo tax ngeen dem ne masjidul xiblatayni. Waaw, fii lañ julli jubli woon aaj ñëw rek ñu ne wéréet ñoom ñëpp ndeysaan jublu fi. Allahu akbar, ñu ñëw dégg ndigal ak ñëw wuute ak ñun. Defal nangam nga naan waaw saas mais, waaw saas mais, ba suba rek ñoom ñu walbatiku ndeysaan radiallahu anhu. Moo tax yàlla kontaan ci ñoom ba noppi ne duutuma mer ci ñoom mukk ñoom saaba yi. Wa ma baddalu tabdila tabarakallah. Yàlla ne ko wa haythu ma kuntum, fu ngeen mën a nekk nun la de fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabada wa innal ladina tani nga xamne otul kitaba joxon len tere yow de nasran la ya'lamuna da nga xamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim tic sen borom la joge wa mallahu yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu la liñi def yalla sagane wut liñi def wala in atayta bo joxon allazina utul kitaba ñun jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandar da ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé ba wa iglis iliman djublu penko yalla wax ko lu muneko mëno fexé ba iglis ba iliman djublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatuk wama anta yawid nak do nek bi tabi'in khiblatukum di tok sen khibla fihi do ñew mukk fek iliman djublu saw ñew fi fek iliman jakar lo ñun allahu akbar ñun ñu allahu akbar mukk wama ba'duhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in di tok khiblata ba'din khiblay nasrani yahudi duñ tok khiblay nasrani duñ tok khiblay yahudi kon ñen ñu nek seen khibla waaw ñu neko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ahwaahu seen banexi min ba'di ma jaa ak ginaabum la dikale yi la dikal min al ilmi ci xam xam innaka yawdi isan sukero ge la min al zalimin yaangi bok ci ton kat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwaahum sen banex yi min ba'di ma jaa ginaab la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawdi isan sukero ge la min al zalimin yaangi bok ci ton kat yi motax yonenti bi di top sen xam la sallallahu alaihi wasallam mukk allazina ñinga xamne ataynaakum jox nañ leen alkitaba tere ya'rifunahu xamnañ yonenti bi ya'rifunahu xamnañ xabla ji kama ya'rifun ñu xamé abnaahum seeni doom yalla mune yahudi ni ngeen xamé seeni doom noon ngeen xamé yonenti bi wala tax yonenti bi ngeen gëna xam ci nak yalla wax na ci wax jam solo kenn ku ne sa doom ni nga ko xamé moy su soxna mo lay wax ki sa doom la wala ya koy yaakar daal di ngeent yalla mune ginaaw di la wax ni ki sa doom la nga d'accord bu la waxe ni ki yunus la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yi yeen yahudi la len di wax ki sa doom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war ngeen nang lu tax ngeen nang le bañ li ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ci ñom la yaktumun alhaq dañuy neub deug gi duñu wone yonenti bi wa hum ya'lamun taqamna ni muhammad mi moy yonenti bi sallallahu alaihi wasallam alhaq deug min rabbi ka sa borom lay joge fala takunanna bulbaq min almumtarina ci ñi sik sak deug